sonra da eğitim herkes öyle sanıyordum bence. Ama şimdi dönüp baktığımda yani müzik biraz aileden de alakalı, aileden de geliyor ya böyle şeyler. Benim annem babama, babam anneme ses kaydı atarmış böyle, birbirlerine şarkılar söylerlermiş. Ya benim ne güzel, gerçekten mi? Evet, oradan yani annemin de sesi güzeldir, babamın da güzel. Aile sürekli böyle bir ses olurdu evde, radyodan ya bir Arapça şarkı veya Türk sanatçı bir eserleri çalardı. Televizyonda da sabah her zaman dinlenirdi yani melodiler. Ne bileyim yemek yaparken mırıldanırdı. Babam eski türküleri söylerdi. Ama ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Sesini kaydederdim böyle kasetlere. Küçücük bir şeyimiz vardı, teybimiz vardı. Sonra okulda müzik derslerinde fark ettim. Hep böyle parmak kaldırıp şarkı söyleyen insan. Sonra işte lise yıllarında galiba artık o duyguya bir dur diyemez oldum. Gitar buldum bir yerlerden. Sonra şarkı söylemeye başladım. Kendimce önce tek başıma öğrenmeye çalıştım. Baktım olmadı. Sonra tabii eğitim almak için çalışmalar. Yani o sesi susturmak bence gerçekten imkansız. Sizin içerisinde müzikle alakalı bir şey varsa zaten onunla bir şekilde yolunda karşılaşıyor. Tekrar tekrar bıraksa bile hep karşılaşıyor. Sonra ben artık onunla yaşamayı öğrenmeye başladım. Ne güzel. Peki aynı soruyu size sorsak Okay Bey, İçimizdeki müzik aşkı nasıl başladı? Buraya çalıştınız mı? Şöyle, şimdi araştırmalara bakarsak böyle psikoloji psikologların aşkın ömrünün en fazla 3 yıl olduğunu söylüyor. Hı hı. Ama ben müzikle bağım 3 yıldan fazla sürdü. Yani müzikle aramdaki münasebeti aşkla anlatamıyorum ben şahsen. Aşk böyle yoğun bir şey. Bu yoğunluk hani böyle şey değil, hani mum gibi bir hani istikrarlı ve sürekli olan bir olay mı diyeyim, olgu mu diyeyim, yani müzik benim için öyle bir şey, bir yaşam tarzı aslında. O yüzden vade olarak aşkın daha uzun vadeli bir şey. Her zaman vardı denilebilir ama bunun ilk ortaya çıkışı işte yine mihraptan kopya çekeyim. Annem babam yine şöyle hani babam bağlama çalıyor. Oradan bir şey var. İşte türküler hiç evden eksik olmaz. Annem de her zaman evde türküler, şarkılar söylerdi. Oradan bir kulak hani aşinalığı var. Sonra biraz içimizde işte bir muhalif bir duygu var. Grup yorum mesela benim için önemlidir. Sonra Latin bir Şilili bir grup var. İnti Limani'nin işte o zaman setleri var. Onların büyük etkisi var yani. Onların çok sesli müzik yapıyor olması, hani etnik enstrümanları, o yörenin enstrümanlarıyla ama böyle evrensel bir dil oluşturmaları, işte çok seslilik, aynı anda başka ezgilerin yan yana gelip bir uyum oluşturması böyle enteresan geliyordu. Anlayamıyordum tabii. Ama bir cazibesi vardı. Böyle yani. Önemli benim. Bu arada bana bir uyarı geldi. Sevgili Mihrap Hanım, ikimizin yani benim ve Okay Bey'in seslerinde sıkıntı yok ama siz biraz daha yaklaşırsanız telefona çok daha iyi olacak. Aa ya ben arkadaşlar ben kulaklıktan konuşuyorum ya. Çıkayım mı kulaklıktan? Evet, daha iyi olur. Ben mesela Tamam. Bugün denediğimizde kulaklık kullanmıştım. O yüzden hemen çıkıyorum. Bir dakika. Tabii ki. Bu arada ben kısa bir müzik arası vermek istiyorum ve isteğimiz var. Ben hemen o isteğimize dönmek istiyorum. Sevgili, evet, tanıyorsunuzdur herhalde. Öyle ümit ediyorum. Sevgili, o isteği bir ben bulayım da. Sevgili Haşim Bey ulaşmış bizlere. Selamlar, sevgiler, iyi yayınlar dileriz. Haşim, Okan, Ali, Emre, Barış. Toplu halde bize ulaşmışlar. Onlar bizim okulda İskenderun Teknik Üniversitesi'nden arkadaşlarımız, öğrencilerimiz. Buradan onlara kucak dolu sevgiler yolluyorum. Aa, ne kadar güzel. Evet. Ve sizden Su eserini istemişler. Hemen zevkle ve seve seve çalıyoruz. Okay Özdağ ve Mihrap Eski Ocağı dinliyoruz. Su. Rahat olabiliriz. Mikrofona gitmiyor. Sadece ses kaydında var şu anda ses. rahat olabiliriz. Genel izlenimler çok iyi. Sadece Mihrap Hanım'ın biraz sesi söylediler işte, o kadar. Türkiye'nin en renkli radyosu Renk Radyo'da Duygunun Sandığı programındasınız. Sevgili Mihrap Aşkı Ocak ve Okoy Özdağ bizlerle biz sohbetimize devam ediyoruz. Evet, bu soruyu ikinize de soracağım. Gerçek anlamda müzisyen olduğunuzu ne zaman anladınız? Alo. Evet, Okoy. Evet, buradayım. Ladies first sanırım. Yine ben mi cevap vereyim en önce? Evet, önden bizde... Önce ben senden kopya çekeceğim. Önden evet, bayanlar. Bunu yapıyorsun ama. Yani bence bu çok ilginç bir soru. Çünkü yıllarca müzikle uğraşmak, şarkılar yazmak, sahneye çıkmak bir yere kadar seni müzisyen yapmıyor yani. Tam olarak bu seni tanımlamıyor. Yani en azından kendi iç dünyasında öyle. O hissiyat sanırım insanın kendiyle yaptığı bir anlaşma gibi. Yani benim için bu duygu ilk defa böyle tamamen içime sinen bir şarkıyı tamamlayıp bir böyle dost meclisinde benim böyle bir şarkım var diye mırıldandığım an oldu. Çünkü dinleyenlerin de çok da sevdiğim saydığım insanlardı. Böyle güzel tepkilerini aldığında gerçekten çok hoşuma gitti. Herkes böyle susup dinliyordu. Ben ilk kez, yani benim anlatacak bir hikayem varmış ve bunu anlatmanın yolunu bulmuşum gibi hissettim. Sonra o gece eve dönerken dedim ki, yani artık saklanamazsın. Yani sen müzisyensin, bir şeyler yazıyorsun, söylüyorsun, kendini ifade ediyorsun. Bir yandan korkutucu bir şey. Gerçekten korkutucu. Bunu birine söylediğimde çok şaşırmıştı ama. Çünkü bunun sorumluluğu da var. Yani bir şeyi bir kez yapıyorsun. Ben hatta ilk şarkım İnşallah patlamaz falan gibi dedim. Herhalde o enerji tuttu. Patlamadı. Niye ki? Çünkü yani... korkutucu bir şey. Yani o şundan dolayı. Yani onu yapıyorsun ve sonra değişik bir sorumluluk. Yani sen bir anda müzisyen olmuşsun. Bir anda besteci olmuşsun. Ve bundan sonraki gelen şeyin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun. Nasıl bir sorumluluk olduğunu bilmiyorsun. Ama aslında düşündüğüm kadar değilmiş. Yani buradan bakınca öyle söylüyorum. Yazabiliyorsun. Orada ilk startı, yani ilk adım atmaya başlayan çocuk gibi, hani o sırada orayı da yürüyebilecek miyim diye korkar ya, böyle bir şeydi benimkisi. Tabii bunu benim herhalde 30'lu yaşlarımın başında yapmam da biraz şey, ironik. Yani belki daha genç yaşlarda yapsaydım korkabilirdim ama ya bunun onunla alakası yok bence. Ya aslında Böyle devam etti, yani onunla başladı. Artık ben bir şey yapmaya başladığımı gördüğümde ve ifade edebildiğimde daha doğrusu başladı. Söyleyebilmek çok önemli, yani beste yapıyordum ama söyleyemiyordum ki. Sessizce kendime mırıldanıyordum. Onu aşmış olmak bana evet dedirtti galiba, o zaman kendime müzisyensin dedim. Aslında şöyle bir şey, ben bile hala paniğe kapılıyorum. Hatta takılıyorum arkadaşlara. Arkadaşlar bizde elektrik bakım çalışması olacakmış. Duygu yayını kim yapacak bilmiyorum. Bizde elektrik kesilecekmiş falan diye ben hala paniğe kapılıyorum yani ara. Yani evet panik oluyor. Evet benim Okay Bey. Benim böyleydi. Buyursunlar Okay Bey. Siz ilk müzisyen olduğunuzu nasıl anladınız? Vallahi yani ilk girişte anlatmaya çalıştığım gibi ben hala anlamadım müzisyen olduğumu. Şöyle, ilk başladığım zamanlar böyle ortaokul zamanları sanırım. İlk bir şeyler yaptığımı zannettiğim zamanlar öyle bir hissiyat geldi ben müzisyenim gibi. Ama sonra işte bu müzik tarihini ve işte müzik literatüründe adını tarihe kazımış büyük müzisyenleri, bestecileri işte Bach, Beethoven, Mozart, Rameau, Couperin, ne bileyim Berlioz gibi bir sürü, yani çok büyük besteciler var ve çok büyük müzisyenler var. Orada bir dedim ben, yani o hissiyat benden çok uzaklaştı. Sonra ben işte Almanya'ya gittim. Yüksek lisansımı Almanya'da, Köln'de yaptım ben. Orada da inanılmaz seviyede, inanılmaz üretkenlikte şeyler var. İnsanlar, müzisyenler var. Orada da yani o müzisyenliğin hissiyatı daha da uzaklaştı benden. İşte 3-3,5 yıl sonra profesör olacağım ben müzik alanında, müzik teorisi alanında, bestecilik alanında profesör olacağım. O hissiyattan eser yok, öyle söyleyeyim size. Yani bu alanda bilgiler arttıkça müzisyenin hissiyatının uzaklaştığını söyleyebilirim. Bende de durum böyle yani. Ben bir kafe işletebilirim falan. Yani bir böyle bir şey yapayım. Ona daha yakınım yani. Çünkü dağarcığın yanında inanılmaz küçük hissediyorum ben. Şahsen böyle yani. İşte bazı şeyleri, sesleri yan yana getiriyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz ama o ben müzisyenin hissiyatına yine sokmuyor. Şöyle oluyor. İşte çok basit tanımıyla sözlerle anlatamadığımız duygu, bunları, duyguları işte seslerle, sesleri düzenleyerek anlatmaya çalışıyoruz. O bir dil. Ben bir şeyler yüklüyorum, bir anlam yüklüyorum o seslere ve üretiyorum. Bu kadar. Hani bu müzisyenlikse ya işte bu profesyonel hayata geçtiğim zaman o müzisyenim denilebilir. Yani müzisyenlik mesleği ne tabi oldum diyebilirim. Ama o ihtiyaç çok uzak. Yani ben karşımda Bach var, Mozart var, Beethoven var. Biz yanında. Onlar müzisyense ben müzisyen değilim. Ben müzisyense onlar müzisyen değil. Hı-hı. Öyle bir düşüncem var. Ama işte onlar müzisyen mi? Sanatçı mı? Yok. Onlar bence bir virtüöz ve duayen demek istiyorum. Onlar yani işi aşmış insanlar. İşte kavramlar da tam net yapmalıyız evet. O zaman. Yani müzisyen hepsinin en büyük evrensel kümesi. Besteci ayrı, işte virtüöz dedik ayrı, yorumcu falan, ya yani bunların hepsi farklı. Dediğim gibi yani o konudaki müktesebatınız ilerledikçe o hissiyat bence ters orantılı. Ben de öyle en azından. Peki benim cevabım bu. Bu soruları birleştirerek soracağım size Mihrap Hanım. İlk bestenizi yayınladığınız zamanları illaki hatırlıyorsunuzdur. İlk bestenizi ne zaman yayınladınız ve o zamandan bu zamana neler değişti? İlk teklimi 2020'de pandemi döneminde yayınladım. İstanbul eserin adı. Ama kapanma gerçekleşmemişti yayınladığımda. Hazırlamıyordum yani. Daha sonra kapanma gerçekleşti. Yani tarifsiz bir heyecan, hem böyle büyük de bir çıplaklık hissi var. Çünkü bütün duygunu, her şeyini yazmışsın, çizmişsin ve anlatıyorsun. Yani bu şarkı benim için sadece bir müzik eseri değil, gerçekten bir itiraf gibiydi. Çünkü ben de İstanbul'un içinde kaybolmuş, bazen yutulmuş, bazen yeniden doğmuş bir kadın şarkısıydı. Tam olarak kendimi anlatıyordum aslında. Yani o boş sokaklarda böyle camdan bakan gözlerde biriken bir yalnızlık hissi vardı bence bu şarkıda. Sonu o yüzden bir yerlerde böyle fingirdiyor, hop hop zıplıyor. Benim de galiba ihtiyaç duyduğum bir şey olmuş herhalde, o kadar hüzünlenmişim. Böyle bir bölüm yazdım sonrasında şarkıya. İstanbul'da gibi bir şarkı aslında. Ben kendimi anlattım, o yüzden de bu parça hep bir ilk olarak kalacak. Yani cesaretimin ilk sesi diyebilirim. Peki o zaman ben şeye gelmek istiyorum. Çalacağım tabii ama bu sefer Okay Bey, bu süreci sizden de dinlemek istiyorum. Mihrap Hanım'ın beraber çalıştığınız yeni teklisi Unuturum, söz sizde. Buyurun Okay Bey. Benim teklim tamam. Değil. Öncelikle onu düzeltelim. Eser Okay'a ait. Okay'ın eseri. Ben seslendirdim. Zaten burada Okay'ın bütün şarkıları, 9 tane eseri, söz müziği ve gitarı kendi icrasıyla kaydedildi. Ve ben hepsini seslendirdim. Bütün eserler Okay'a ait. O zaman son eseriniz, son tekliniz Unuturum'u tamam, sizden dinleyelim. Mihrap Hanım'la olan, Mihrap Hanım'ın seslendirdiği son tekliniz Unuturum. Bunun oluşum sürecini sizden dinleyelim. O Unuturum, işte Mihrap'ın da bahsettiği gibi diğer yani Unuturum'dan başka 8 tane, toplam 9 tane aynı süreçte zaten ortaya çıktı. Biz bunları farklı zamanlarda yayınladık. Unuturum da işte sonuncusuydu. Beni İstanbul'a misafir etti sağ olsun. Orada yoğun bir 6-7 gün geçirdik. Orada işte videoları ve kayıtları, ses kayıtlarını aldık. Çok verimli bir 6 gündü. Evinin müthiş bir manzarası var. Balkonun, o müzisyen olarak unutamadığım bir anım. Üçüncü soru. Hani müzisyen olarak unutamadığınız bir anınız varsa Mihrap'ın balkonudur belki. Çok yoğun bir 6 gündü. O yani Unuturum da onun işte sonuncusuydu. Aslında Okay'a bir şeyi söylemesi için hatırlatma yapacağım. Bu şarkıların ilk demosu, biz bir gün bunları bir yerde anlatalım diye konuşmuştuk. 9 üzerinden de konuşmuştuk. Hatta 9 da vardı. 9 diye WhatsApp grubu kurduk. O kriptolojik şeyleri senden dinleyeyim mi? Ben anlatayım. Ya, çok enteresan bir tesadüf. Biz bu şarkıları 9 yıl önce kaydetmiştik. Demo olarak. Okay'la. Yani 9 yıl önce bir start vermiştik. Bir araya gelmiştik. Biraz çalışmıştık. Tabii şu anki koşullar yoktu. Bilmiyorum Spotify o zaman var mıydı, ondan bir haberim yok. Ama böyle bir gelişmiştik. 9 yıl sonra bir araya geldiğimizde, tekrar bunları kaydettiğimizde fark ettik ki ortaya yeniden bir 9 şeysi çıktı. Tesadüf. Evet. O yüzden böyle bir WhatsApp grubu kurmuştuk. Miksaj ve diğer çalışmaların oluşabilmesi, ilerleyebilmesi için. Gruba da 9 ismini vermiştik. Yani bu 9 şarkıyı özellikle belirtmek istedim. Bu o 9 şarkıdan bir tanesi değil mi Okay? Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Evet, doğru. O 9 şarkıdan bir tanesi. Doğru. Yani ben üzülerek belirtmek istiyorum ki son birkaç sorumuza geldik. Evet. Evet, hadi bakalım. Bir müzisyen olarak sanat nereye giriyor? İkinizden de ortak bir cevap alacağım. Her zamanki gibi önce Mihrap Hanım'la başlıyoruz. Yani sanat çok ilginç bir dönemde. Bir yandan hız var, algoritmalar, tıklanmalar falan. Bir yandan bu karmaşada gerçek derinlikli işler. Hala kendine bir yol arıyor bence. Yani ben biraz ikisini de anlıyorum. Dinleyici yani daha çabuk tüketiyor ama hala müziği kalbinde taşıyan insanlar var. Sanat bence kökünden kopmaz ama dalları değişir. Biz de bu dönüşümün içinde dürüst kalabilirsek yerimizi buluruz. Yani ben hala bir şarkının hayat değiştirebileceğine inanıyorum. Bazen sadece bir cümle bile yeter diye mikrofonu Oka'ya uzatıyorum. Sadece sanat ve müzik için değil aslında, bu işte teknolojinin gelişmesiyle, bu yapay zekanın ortaya çıkmasıyla bence neyin, yani hiçbir şeyin nereye gittiğini bilmediğimiz bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Yani yarınımızı şey yapamıyoruz, tahayyül edemiyoruz, göremediğimiz bir evdeyiz. Bu sanat için de bana göre böyle, müzik için de böyle. Konser mekanları açısından, hani bir eskiden, işte eskiden dediğim çok da değil, 20 yıl kadar öncesinde konser diye bir şey vardı. İnsanlar işte biletlerini alıp konser dinlemeye giderlerdi, X kişisinin konserine. Şu an konser mekanları, yani fiziki mekanlardan çok işte dijital mecralara taşındı. Hı hı. Bu bir artı, bir de eksi tarafları var tabii ki. Yani o konserin sinerjisini, o aurasını yansıtamaz tabii ki bir kayıt. Ne kadar kaliteli olursa olsun yansıtamıyor. Ama öte yandan işte Amerika'da ya da Avrupa'da işte hiç konserine gidemeyeceğimiz müzisyenlerin de performanslarını dinleme şansımız oluyor. Yani soruya dönecek olursak, ben şahsen bilmiyorum yani yarın nasıl olacak, ne bitecek, sanat anlamında olumlu ve olumsuz bir şeyim yok, öngörüm yok açıkçası. Şunundan eminim, şey yapmamamız gerekiyor, direnmememiz gerekiyor. Bazı arkadaşlar şey yapıyor, evet yani mesela ilk YouTube çıktığı zaman işte geri duran şeyler vardı, arkadaşlarımız, hocalarımız vardı, ama bakıyorum ki onlar da işte el mecbur belli bir müddet sonra onlara da işte içerik yüklemeye başladılar, çünkü bunun present alanı, yani sunuş alanı artık sadece burası, bizim üretimlerimizin vitrini buralar. Böyle bir dönüşüm var. Buna ayak uydurmamız gerekiyor, yani teknolojinin bize sunduğu imkanları, yani imkanlara direnmeden ayak uydurmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, anlıyorum. Çok harika bir sohbet oldu gerçekten. Çok harika bir cevap oldu. İkinize de çok teşekkür ediyorum ve sıradaki sorumuza geçelim. Mihrap Hanım için geliyor sıradaki sorumuz. Benim Buyurun, çok sevdiğim bir söz vardı. Zamanda Duygu Asana kadının adı yok demişti ve bence haklıydı. Peki sizce de günümüzde hala bu söz geçerliliğini koruyor mu? Yani ben artık ümitliyim diyeyim. Kadının adı var ama hala gerektiği kadar duyulmuyor. Görünürlük arttı evet, ama kadınlar artık daha çok alanda var yani. Müzikte de, sanatta da, iş dünyasında da eskisine nazaran. Yani belki Duygu Asana'nın olduğu zamana nereden söylüyorum. Karşılaştırma yapıyorum ama derinlikli olarak, yani bir müzisyen için söylüyorum. Kadın dinleniyor mu o kadar gerçekten? Ya da sözü dinleniyor mu? Gerçekten temsil etmelerine fırsat veriliyor mu? Hala değil. Yani belki de kadının hala bedeniyle, sesiyle, varoluşuyla sınanıyor olabilir. Çünkü o üçgen hep karşımıza çıkıyor. Kimi zaman susturuluyor, kimi zaman alkışlanıyor ama hep belli bir çerçevenin içinde konulmak isteniyor. Fark ediyorum bunu. O yüzden hala Duygu Asena'nın sözü, yani kısmen evet geçerli ama bizler ses çıkarmaya devam ettikçe belki bir gün o sesi de, sözü de değiştirebiliriz. Yani ben kendi şarkılarımla bunu deniyorum. Umarım. Ya da duruşumla, yaptıklarımla. Umarım. Değişecek ama yani. İnanıyorum. Ben ekleyebilir miyim bir şey? Tabii ki. Zevkle. Hemen hızlıca ses müzik şeyinden bahsetmek istiyorum. Çok büyük bir oluşum. Şu an artık Türkiye'nin her yerinde kadın ben de onu var. Diyecektim. Sevgili Ayşe Hanım'ın çok zaten çok selamı var zaten. Olan grup. Böyle bir oluşum varken biraz daha tabii ki inancım artıyor. Evet. Okay Bey, buyurun. Söz sizde. şey görünürlüğü, kadının görünürlüğü arttı dedi Mirab. İşte aslında duyulurluğu artması gerekiyor. Bir şekilde kadını görmeyi değil de dinlemeyi ve anlamayı, idrak etmeyi başarmak lazım bir şekilde. Bilmiyorum nasıl olur ama duyulurluğu da artması gerekiyor. O zaman gelelim sohbetimizin sonuna ve son sorumuza. İllaki toplumsal olaylar sizleri etkiliyordur. Peki bu üretim sürecinizi nasıl etkiliyor? İkiniz de ortak cevap verebilirsiniz. Yani ben alıştığım için hemen mikrofonu aldım. Konuşayım mı? Önden bayanlar tabii ki. Vermeyeceksiniz işte, bak bana böyle bir mikrofonu aldın mı? Yani bence çok etkiliyor. Bazen öyle haberler oluyor ki zaten şarkı yazmak çok anlamsız geliyor. Gerçek anlamda anlamsız geliyor. Bırakasımız geliyor ki ben de öyle bir Teoman değilim. Tabii ki müziği bıraktım diyecek ama yani öyle zamanlarım oldu. Neden yazayım ki şarkı ya da neden söyleyeyim ki dediğim çok ağır günler geçirdik. İnsan üzülüyor, öfkeleniyor, çaresiz hissediyor ama sonra o duygularla başa çıkmanın tek yolu yine üretmek oluyor. Yani bu gerçekten kaçınılmaz. Müzik benim için bir tür iyileşme alanı. Bunu da aslında son 1-2 yılda keşfettim. İyileşme alanı olduğunu keşfettim. Bıraktığım zaman farkında değildim. Bıraktım dediğim, gerçekten hiçbir şey yapmadım bir dönem. Toplumda yaşanan her şey bir şekilde sonradan yaptığım, yazdığım, çizdiğim şeyleri etki ediyor aslında. Yani kimi zaman açık açık, kimi zaman sembolik olarak bir şekilde yazıyorum. Artık kim ne anlıyor bilmiyorum. Çünkü yani bu dünyanın dışında değilim. Yaşıyorum, görüyorum, hissediyorum ve elimdeki tek silah da, tek ilham kaynağım müzik. Başka da bir şey yok. Evet, Tokay Bey, buyurun. Yani toplumsal olaylardan tabii ki etkilenmemek mümkün değil. Yani olumsuz anlamda daha çok etkileniyoruz tabii ki. Yani, tarihe baktığınız zaman işte Claude Debussy diye çok büyük bir besteci var, Fransız. O da mesela Paris bombalanırken besteler yapmaya çalışıyordu. Hatta bir ara kafası karışıyor, asker olma girişimleri oluyordu. Sonra arkadaşları, hayır sen daha işte müziğini yapmalısın sen. Bu da bir duruştur şeklinde. O Paris, yani Fransa o güreşteyken bile kendisi müziğiyle bir şeyler ortaya koymuş ve bütün dünya şu an Claude Debussy'yi tanır, önünde saygıyla eğilir. Öte yandan Rusya'ya baktığımız zaman Dmitri Shostakovich diye bir besteci var, yine çok kıymetli, yine böyle toplumsal olayların olumsuz seyrettiği dönemlerde müziğe sarılmış. Bu sadece kişisel bir kurtuluş olarak değil, toplumsal da bir ödev yerine getiriliyor. Gelelim. O toplumsal olaylardan bir şekilde beslenip onları malzeme olarak kullanıp eserlerine makul ölçüde ve uygun bir dille işte müzikal bir öğe olarak ekliyor. Bence üretenlerin de bir noktada bir şeyi, misyonu da bu olmalı. Ama bizde şey, şu an yine bu dijitalleşme şöyle oluyor. Biz mesela bir şeyler üretiyoruz ama toplumsal olaylardan dolayı hani duyarlılığımız başka bir noktada, gündem başka bir noktada olduğu için biz hani mahalle yanarken bakın şurada bir çikolata var diyemiyoruz. Onun şeyini ertelemek zorunda kalıyoruz, paylaşımlarımızı, üretimlerimizi. Böyle dönüşü olabiliyor bizde hani şu çağda. Ama önemlisi, en önemlisi bütün bu toplumsal olguları iyi okuyup üretimlerimize bu şekilde damgalamak, etiketlemek, içinde yer vermektir diye düşünüyorum. Evet, geldik sohbetimizin maalesef sonuna. Ben başlıyorum. Normalde teşekkür faslını önce konuklarıma bırakırdım. Ama bu sefer ben başlıyorum. Çünkü bu selamı iletmezsem herhalde artık başımıza kötü şeyler gelebilir diye düşünüyorum. Sevgili Ayşe Dokur, tanıyorsunuzdur herhalde. Sister Müzikçeyinden sevgili Ayşe Dokur illaki tanıyorsunuzdur. Çok çok selamları ve sevgileri var. İkinizi de kocaman Çok sağ öpüyor. olun. Bir de Çok sağ sevgili olun. Gülşah Hanım da Gelenler. harika sohbetler dilemiş. Sağ olsun. O da bizim heyecanımızı paylaşıyor. Bir de Eser Can Bey ulaşmış bizlere. Sizden Sevdasında parçasını istemiş. Onu birazdan, evet, birazdan bir sonraki konuğumdan, sohbetimden sonra illaki çalacağım. Evet. Geldik sohbetimizin sonuna. Ben aslında hiç hayal etmediğim kadar güzel oldu ve bunu yapan sizlersiniz. Ben kendi adıma özellikle sakinleştirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum ikinize de. Buyurun, söz sizde. Teşekkür ederiz. Bizim için güzel oldu. Özellikle Okay'ın son şarkısını yayınladıktan sonra yine arkadaşlarımıza, dinleyenlere duyurmak adına güzel bir fırsat oldu bu. Ben kendi adıma son bulunduğum projede çok keyifle yer aldım. Bu 9 projesinde. Artık bence Okay bunu 9 diye bir albüm olarak yeniden yayınladı. Tabii. Mutlaka bekliyoruz illaki. Yani bana çok güzel bir kalp masajı oldu diyeyim. Bu projede Okay'ın yazdığı şarkıların her birini söylerken çok mutlu oldum. Çok hızlı, çok çalışkan biri bu arada Okay. Çok hızlı bir şekilde kaydettik, hepsini çektik. Yani aslında ibret olsun bütün diğer arkadaşlarıma diye bunu da söylemek istiyorum. Buyurun sevgili hani, Okay Bey. Hadi şunu kaydedeyim. Çünkü ben de çok tez canlıyım. Hadi şunu kaydedelim, hadi böyle yapalım diyerek bir araya getiremediğim insanlar. Ama Okay Antakya'da yaşıyor. Üstelik çok da yoğun görevleri olan birisi. İskenderun Konservatuarı'nda şu an doçent oldun. Ne oldun arkadaşım sen? İnsan olmaya çalışıyoruz ama doçent diyorlar. Yani doçent oldu, sorumlulukları çok, oradan çıkıp buraya geldi ve burada hızlıca kaydettik, bir sürü şey yaptık. Yani ben çalışkan insanlarla bir araya gelince çok mutlu hissediyorum ve de güzel işler çıkartabildiğimize inanıyorum. O yüzden çok mutluyum onunla bu projede beraber onun şarkılarına en azından bir ses soluk verebildiğim için. Buyurun Okay Bey. Çok teşekkür ediyorum. Söz sizde. Teşekkür ederim. Bir mukavele. Ben de aynı duygu ve düşünceleri paylaşıyorum Nihat'la. Sizi de ayrıca bize bu müziklerimizi, üretimlerimizi sunma şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Elbette. Elbette. Büyük aynen bir zevkli. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi geceler. İyi geceler.